Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Раздзел 4. Назаўтра зноў самай ночы ўсю раніцу ішоў дождж. Вінярскі ўжо адзін стаяў каля адчыненай форткі ў кабінеце, курыў, пазіраў на мокрыя клёны, але сёння ў яго вачах ужо не было ўчорашняй нуды. Нешта зусім іншае свяцілася ў іх. Ён раптам заўважыў, што курыць і міжволі кратае пальцамі ніжні шпінгалет на раме, спалохаўся нечага і адышоў ад акна. Зрэшты, увесь ранак ён потым быў узбуджаны, вясёлы, нават спрабаваў жартаваць з хворымі. Аднаму з нагою ў гіпсе сказаў: «Добра, што нага, а не шыя», але ніхто не засмяяўся. А загадчык аддзялення Сцяпанаў чамусьці здзіўлена падняў вочы на маладога доктара. У абед Вінярскі пайшоў у другі корпус, спусціўся ў сталоўку, зазірнуў у маленькія паўпадвальныя вокны, выйшаў на лесвічны марш і падняўся да апошняга пятага паверха. Ні са сталовай, ні з паверхаў не было відаць не тое, што акна іхняга кабінета, а і сам іхні корпус амаль увесь быў закрыты клёнамі. Ён вярнуўся ў кабінет. Стэльмах так і не прыходзіў. Вінярскі агледзеўся яшчэ раз. Ну так, іхняе акно можна ўбачыць толькі з вуліцы і ніадкуль з бальнічных карпусоў. Пад акном, паміж сцяною і кусцікамі, паўз тратуар, чыстая паласа асфальту з паўметра шырынёю. І гэта варта запомніць, на мокрым асфальце слядоў жа не застаецца. Вінярскі ўзяўся за аконную ручку, моцна пацягнуў на сябе. Шпінгалеты і ўверсе, і ўнізе сядзелі ў сваіх дзірках гнёздах, як улітыя. Але гэта былі ўжо дэталі. Цяпер Вінярскі маліў Бога толькі аб тым, каб Іван Змітравіч не прыйшоў да канца рабочага дня. Стэльмаха не было ў 5, не было ў палове 6, і без 26 Вінярскі, не могучы больш трываць, не зачыняючы дзверы ў кабінет, калі зойдзе хто-небудзь, скажу, што пакасілася рама, папраўляю. Дастаў з кішэні падрыхтаваную яшчэ дома велосіпедную адвёртку, падняў ніжні шпінгалет і хутка, каб адрэзаць шляхі да адступлення, вывернуў адвёрткаю гняздо. Трэснулі сухія бялілы, адкалоліся разам з трэскаю, лёгка вывернулася гняздо разам з ржавымі шурупчыкамі. І тады яго як аглушыла. «Ды што ж я раблю? Хто ж, лезучы з вуліцы, будзе ламаць шпінгалеты на палавінках з пакоя? Ламаць будуць толькі з двара, а потым проста стануць на падаконнік, прасунуць у фортку руку». З адчаю ён ударыў далоняй па знадворнай раме, дзе сыходзіліся палавінкі, і здалося гэты гук трымцення шкла. Пачула ўся клініка, ўся вуліца, што Стэльмах ці яшчэ нехта нячутна зайшоў і стаіць за спінаю. Але Вінярскі нават не азірнуўся, з мясам павыкалупваў з гнілаватай рамы гнёзды, апусціў назад шпінгалеты. Нечакана вся яго выдумка здалася яму страшэнна арыгінальнай і праўдападобнай. Выцягнулася ўся ў ланцужок. Ён аж засмяяўся, закурыў, тады толькі агледзеўся, прыслухаўся. Нідзе нікога, звычайныя гукі бальніцы. Проста націснулі на створкі з двара, створки падаліся, трошки адышлі, тады падсунулі знізу ў шчылінку звычайную адвёртку, вывернулі гняздо, тое ж зрабілі зверху, залезлі на падаконнік, не залезлі, а стоячы знізу нечым выламалі і ніжні шпінгалет унутраных палавінак. А потым схамянуліся, што фортка адчыненая і можна рукою дастаць. Тады залезлі на падаконнік і ўсё. Чаго сюды лезлі? Гэта трэба пытацца ў тых, хто лез. Ці не думаеце вы, што гэта я зрабіў? Калі б я хацеў нешта тут украсці, я зрабіў бы гэта, не ламаючы рамы. Самае дзіўнае, што гэты доказ, калі б ён вінярскі краў, дык не ламаў бы рамы, здаваўся яму ў той момант абсалютна пераканаўчым. Не стаў чапаць больш створкі, хай будуць прычыненыя, наўрад ці той, хто вылез бы праз акно, клапаціўся б зачыняць іх. Хуценька замкнуў дзверы, стаў на крэсла, выцягнуў з-пад папак дыпламат і толькі калі саскочыў на падлогу і паклаў яго на стол, падумаў: «А што, калі б яго не было тут?» Вельмі проста, 100 разоў Стэльмах учора мог бы забраць. Але дыпламат быў, вось ён ляжыць на стале. Вінярскі паспрабаваў адчыніць яго, нічога не выйшла. Божа мой, кот! Ён зачынены на кот. Ліхаманкава, дрыготкімі пальцамі, Вінярскі пачаў круціць узад уперад гранёныя круглікі пад ручкаю, пакуль не зразумеў, што проста марнуе час. Ні з таго ні з сяго ён ударыў раптам з усяе сілы адвёрткаю ў бок дыпламата і прабіў дзірку. Потым апамятаўся і пачаў хапатліва заціраць яе рукою, але толькі падрапаў аб востры пластык далонь. Нейкі час ён стаяў і залізваў кроў, тады паставіў дыпламат пад стол Івана Змітрывіча, доўга тыцкаўся ключом у замок, выглянуў у калідор, нікога не было. Трэба было вяртацца і забіраць грошы. Прайсці па трох даўжэзных калідорах трох карпусоў, каля сталовай праз вестыбюль з дыпламатам, якіх ён зроду не насіў. Але рабіць не было чаго. Вінярскі вярнуўся, узяў дыпламат і, сабраўшы ўсю рашучасць, пайшоў. Ногі былі ватныя, а ўсярэдзіне ўсё трымцела. Калі б яго зараз паклікалі, ён, напэўна, выпусціў бы дыпламат з рукі, але на калідоры нібы ўсё вымерла. Вось пачатак тэрапеўтычнага аддзялення, вось дзверы ў падвал. Нібы нехта падштурхнуў яго ў спіну. Вінярскі паслухмяна павярнуўся, спусціўся ў падвал. Вось дзверы на двор, і хоць бы дзе адзін чалавек. Успамінаючы пасля той дзень, Вінярскі думаў, што чалавеку даволі ўсяго толькі захацець зрабіць якуюсьці гадасць, а там чорт сам давядзе ўсё да канца. Не магло ж так шэнціць яму тады само па сабе. Ужо на двары, ідучы паўз сваё акно, скасіў вочы. З дарожкі з адлегласці 3 метраў не было відаць нічога падазронага, хіба калі ўжо добра прыгледзецца маленькая шчылінка. Ён ехаў дамоў тралейбусам і думаў, што каля фінскай запраўкі яго ўжо чакаюць, каб арыштаваць, і трэба, як расказваў Стэльмах, ці пераехаць, ці не даехаць. Але сіл ужо не было ніякіх, ніхто яго, вядома, не чакаў. Дома ён запіхнуў нагою дыпламат пад ложак і бухнуўся ў любімае крэсла. Ён адчуваў сябе цяпер самым большым у свеце дурнем. Божа мой, Ды нават калі дапусціць самае шчаслівае, самае неверагоднае, што ўсё абыдзецца, заўтра ён прыходзіць на працу, стэльмаха не было і яшчэ няма, прыбіральшчыца ўжо выклікала міліцыю, забыў паставіць на месца крэсла, забыў зачыніць дзверцы антрэсоляў. Тут прыходзіць стэльмах, расказвае пра грошы, паказвае на Вінярскага. Ён Вінярскі слухаць не хоча, і яму вераць, што гэта не ён украў, а стэльмаху не вераць. Адкуль у цябе столькі грошай, хто твае грошы бачыў, чаму хаваў у кабінеце, а не ў банку, не дома? А калі хаваў, нашто расказваў пра гэта Вінярскаму, потым спакойна аставіў столькі грошай і пайшоў? Дык вось, калі нават дапусціць гэтае самае шчаслівае, дык будуць жа і допыты, і павесткі, завядзецца справа, узнікнуць следчыя, пачнуцца вочныя стаўкі, вобыск. За ім пачнуць сачыць, а галоўнае, хіба ён не ведае нашай міліцыі, не чытаў кніг, не глядзеў фільмаў, ды ім варта толькі захацець, і яны дакажуць, што ён не толькі злодзей, а і забойца, маньяк, і так дакажуць, што ён сам паверыць і прызнаецца. Галава проста трашчала, свярбелі скроні і шыя. Ён устаў, выйшаў у залю, бацькі толькі што павячэралі і глядзелі тэлевізар. Дастаў з аптэчкі упакоўку мепрабамата, вярнуўся і выпіў таблетку, пасядзеў трохі і выпіў другую. Каб лепш падзейнічала, пачаў чытаць на упакоўцы. Здымае пачуццё страху, трывогі, супакойвае. Рэкамендуецца перад аперацыямі. Дачцэ стэльмаха патрэбна аперацыя. Падумаў ён і пачаў лічыць, марудна заплюшчыўшы вочы. Раз, два, далічыў да 60, глянуў на гадзіннік. Адна хвіліна прайшла. Такіх 60 і будзе гадзіна. А ўсіх гадзін 24. 60 памножыць на 24. Раптам ясна падумалася, што ніколі не выбрацца яму ні за якую мяжу, а будзе ён проста хадзіць і ездзіць з дня ў дзень, з месяца ў месяц у сваю клініку, будзе не любіць сваіх пацыентаў і ўсіх вакол, слухаць стэльмаха і злавацца на яго, будзе да канца жыцця марыць пра свой домік, гарадок з чарапічнымі дахамі, клумбы з ружамі, з часам зробіцца такім, як стэльмах. Але вось жа! Цяпер такая перспектыва не толькі не спалохала яго, а здалася раптам проста шчасцем, тихім, спакойным.